بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل بس هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم بس دون سيوان وان سورة الفجر مكي سورة عند نبي اسلام تجرد مكي زندگاه دوران نازل شده نزولان لسم نمبر ده سورة لیل پسی نازل شده لیل رفت ده او دایت دایغی پسی لگو ده پر نزول که او پر ترتیب که دای او کم نوی ده نواسی نمبر 89 سال جبا که غاشیه پسی سورة غاشیه پسی لگو ده شده رب دو صورت یو دا چې مخ صورت کې حالات د مجرمانو بیان شو نو دې صورت کې تذکیر ورکوي انسان ته د اعمالو په بهترین اوقاتو کې مخ صورت کې حالات د مجرمانو بیان شو نو په دې چې عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وغیرہ نو دې صورت کې تذکیر ورکوي انسان ته پند ورکوي انسان ته په بهترین اوقاتو کې د اعمالو کولو دیو جور پسې راړه دویمه وجه یا مخکې صورت کې تذکیر وشه نو دې صورت کې تخویف دنیاوي و دیو جور پسې راړه یا بله وجه مخکې صورت تخویف بشارت وشو دواړه ترغیب و خوشو او تضرعو ته چې دا بشارت حقدار وګرځي یو جور پسې راړه امتیازات سورة ممتاز په اول آیتونو باندې والفجر والآن عشر والشفع والوتر والليل اذا یسرا بدا شان نشته هل فی ذلک قسم للحجر دویم سورة ممتاز دی د عادیان په واقعه باندې چې هغې دې ورکړي ارم ذات عماد اولاد د ارمو غټو ابادو البته دا شان نشته التي لم يخلق مثلها في البلاد دام نشته دام په دې صورت کې دي بل امتیاز سورة ممتاز دی په آیت نمبر 9 ثمود الذين جابوا الصخر بالواد بل امتیاز سورة ممتاز دی په آیت نمبر 9 10 باندې او فرعون ذي الاوتاد الذين دارنګه سورة ممتاز دی آیت نمبر 14 باندې چې ان ربک لبالمرصاد بل امتیاز سورة ممتاز دی په آیت نمبر 15 شپاړسم شپږم الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه نعمه فيقول اكرما وما اذا ما ابتلاه فقدر رزقه فيقول ربي اهانن ولا شان نشته بل امتیاز سورة ممتاز دی په آیت نمبر 18 باندې 13 کلا بل لا تکرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا ما او تخبرون ما خبرا جما ولا نشته بل امتیاز ممتاز بر 25 باندې فهم دې لا واد بوذا بو حدا ولا سو کوتا کو حدا بل امتیاز پر ممتاز په 27 باندې یا ایها النفس المطمئن ارجع الى ربك راضیه مرضیه فاصلی فی عباد ادخلی جنتی. مقصد صورت تذیر من دنیا و ترغیب الى الاخره چې ټول مشترک دي شپه ګورم په دې کې ترغیب ور وسره ضمنی مطلب بیانې ترغیب ورکې خشوع او خضوع ته په اوقاتو حسنو کې. اول آیتونو کې څلورو کې والفجر ولان عشر شب ورته والليل اذا يسرا په دې کې ترغیب ورکوي اوقات غتنه ته که وتړی ځان د الله ته نږدې کول غواړي په دې کې ځان نږدې کول شي. او بیا هغې نه بعد نمونې بیانوي د آیت نمبر چینه نمونې د هغه خلکو چې هغوی دغه اوقات خراب کړو فجر لیل عشر شفه وتر لیل دا خراب کړو دي کې هغه کارونه نه وکړي دا یې خالي پرېښو نو هغه څه حل شو دا یې مثالونه بیانوي. والفجر شاید وخت د سبا پسه د سورو په مقصد باندې ستا په غفلت باندې به انسانه چې دوره ښکلې وخت وساره اداونه شوي دي د الله رحمتو راورېږي نبي ورته وایي زما د امت خیر په سبا کې دی وختي کې وختي پاضر د کل کلواګانې چلیږي ډېرې بیمارۍ په باندې الله لرې کوي کوم خلک چې سهار وختي پاضر کې بیمارۍ کمی کوم چې ناوخته پاسي نو هغې دا بیمارو جالي بیا نو ټوله شپه لکه په دنیا کې هر یو شی په خپل فطرت باندې دی هر یو شی په خپل فطرت دی یو سپی په خپل فطرت نه دی د شپې ټوله شپه ویښي خدا خدا ډیوټي ده یو انسان بېمانه نو غویان وخه د وخته اوده کېږي د وخته پاسي چې مارغان د وخته اوده کېږي د وخته پاسي یو انسان دی یو سپی دی نو سپی خو مجبوري خو هغه پیدا کړی الله سو کایله دی نو انسان تیسه تی پته کړی ټوله شپه دی ویښي فلمونه ګوره ساسه ګوري او بیا پکې د بیمارو جړې د بیمارو جاري شي. نو والفجر شاید وخت وخته سبا ستا په غفلت باندې چې خلک مخلوق پاتېدلې څاروي او سوټي کوي پاتېدلې مرغې هم چور چور کوي او ته اوده پروت یې څښا بوی نه رخېږي ولاناشې شاید دې شپې لسه ستا په غفلت باندې وای غافل انسانه شپو لسو نه مراد یا خو د روجې د اخري اشاره ده او یا مطلب دا دی لیان عشر د ذوالقعده غړومبانې لس ورځې دي چې دا ډېر ثواب ورځې دي خلک تللي دي حج لاتل ته پروت یې. او درېیمه وشابه شاید جفت او تاک لکه بعض لمونځونه جفت دي لکه سهار لمونځ جفت دی د ماسپخین لمونځ دی جفت د ماسپخین لمونځ جفت دی د مازدیګر جوب د ماښام هغه تاق دی درې رکاته دي د ماسخوتن هغه جوب دی مطلب پنځه وړه مونځونه شاید دي جوب ته او تاق چې وګوره پنځه وخته مونځو شه خلک مونځو او ته غافله ودې کمبخته ودې نه کړه. اولیل شاید د شپه کله چې چا کله چې روانه شي یا د نیمې شپې نه وروسته دغه ټایم کې د شپې په دې کې د الله رحمتونه راورېږي ځکه الله نبی اسلام فرمایي الله وایي الله پاک د نیمې شپې کې د الله رحمتونه متوجه شي دنیا ته او الله دا اعلان کوي هل من مستغفرنا فاغفروا هل من مستردقنا فارزقوا. څوک شته دی چې مانه بخنه غواړي زه ورته معافي وکړم نو بوډا دا تیاو کار په بوډا ګردې مولیانو ماته مال ماته دوا وکړي څوک کله روڼ ته دی کله سیوڼ ته دی دعاګانو له د شپې پاسه که نه خو خواتې مزیارله پاسې نو چې پاسې سره کاتو موضوع کا الله تعالی او شکر نو نبی اسلام فرمایي وی الله پاک وای چې دا سپیدګر ما ته دا شکر ما له حیا راځي چې الله ز تش پر مو کسوره ګناګار مې سړیا ګر دې سپینې شې الله نه تعالی حیا راځي خو تعالی نه حیا نه ده چې اوس موږ ته سپینې پاتې ولل شاید اش په کله چې روان شي یا نیم شپې نه رسو شي دې ګورې ترتیب ته د سهار پانه سي دي بدبخته نو دغه پانه سي نه شي پاتې ده نو دا شپه الله تعالی خو د روجي دا د غروري ک کنه دې کې اشاره دغه ته هم ده دا څو ته اعتکاف ته خو په اعتکاف باندې مولیان دوره زور جوړ کړی دی که نه، اوس دا سرپیزه په دې دا کړي دي اعتکاف ته کېدی، خو دا به نه چې قرآن ته کېنئ، که قرآن ته کېنئ ته اعتکاف وکړه چل به شي، یو کا ځان کړو که عامر ناسې بتون ناسې که نه، قرآن دې نه عقیده نه ټیک نو عامر ناسې بتون ښه نه، نو په هغې زور کوي چاته نه چې قرآن له ورشي. یار تاسو جمعتونو لمونځ کوئ چېرته مولا ویلې چې قرآن زده کړي په دې روژه کې هېڅ چلسم نه ای پر له زور دی حافظ بل څه پوهېږي، هغه نه عقیده ځان ټیک کولی نه بل چا ټیک کولی شي، ا تجوید له زور دی ا سرپنه هوئ سرپنه نه خپله عقیده سرپنه وله غلطه بل له بس ټیک کي قرآن له نه وایو تا نو دا هغه دی نو که نو الله شپې خو مړه دې کښې کښېنه د الله ذکر یاد کړه قرآن زده کړه پکښې کښېنه پکښې ه چې کوم ځای قرآن بیانېږي اکه ځای کښېنه نو قرآن به هم اوري او اعتکاف به هم کېږي وشب کې زر هغه لس شپې خو نه شي دا غرونو کولرونو د لس شپو کښې بیا اکثر دغه هم را ځي هغه لیلة القدر هم وي خو په تاکو شپو کښې څوک کوي په جوتو کښې هغې بیا دا توجیح خلک کوي چې کله میاشت دېر شو نو بیا دا په 21 23 25 27 29 را کېدې کښې امکان دی او چې کله میاشت 29 او نو بیا په 22 24 26 28 خلکو دا ویلي ای به بیان به وروستو را شي لیلة القدر نو مونځونه خو کوه پنځه که نه یاره هغه پنځه مونځونه شي کول دا د شپې خواتې متیار له پاسې بوډا نو شپې پاته او داس وکړه یو څو رکاته وکړه لاندې سوار وکړه بیماری به در کړه مال به دې کم وي یا به څه بل څه مسله وي نو دغه شپه دا وخت سوال ښه قبلې ولې ولې بل پسې بل پسې ګردک وکړې الله نه سوال کوه که نه هل پی ذلک هل به په ما د قد یقینا شته په دې شواهدو کښې دی دا چې کوم مخکې تېرسلو قسم اعتماد د پاره دا قلم عقلمند ده په دې کې اعتماد وکړه چې سهار وختي مونځ کوه خپله نو خپله هم کوه بل ته هم وایه کور کښې څوره بچي دی هم ټول پاسو زیات سیات به هم خوي بیماره به کمی او مال به هم د سهار کښې خیر دی مال به هم الله والا ډېر ورکوي چې اوده پروت دی به دغه بس څه مالي او بیا عقلمند ده دغه لس ورځې چې کوم روجې دي دا دې کښې عمل وکړه که نه عقلمند ده که هغه هم نه شي کول دا پنځه مونځونه خو کوه که نه په وخت باندې او که دغه نه شي کول عقلمند ده د دې شپې خو پاسه که نه مړه هر پې ذلکه که نه شته په دې څلورو شواهدو کښې قسم اعتماد قسم ته قسم ته هم قسم نه کوي دا یو سړي اعتماد حاصل شي قسم ورته وایي قسم په خدا وایي دې درو خبره نه وایي نو هلی په دې کښې اعتماد وکړه په دې شواهدو باندې په دې خپل ژوند ټیک کړه یقیناً شته په دې شواهدو کښې څلورو کښې اعتماد دپاره د عقلمندو اوس په دې باندې نمونې پیش کوي د دنیاوي عذاب چې چا دا لس دا څلور شیان دغه کړي یعنی په دې کښې کار نه یې کړی الم تره کښې پال رب کښې بیا د ته نه ګورې څرنګه کار کړو الله دیانو سره سیده پی را وستا او چطور بیرا خلاصول بی ارم ذات الحماد اولاد ارم ذات الحماد لول عباد والا اللتی آغا آدیان لم یخلق چی پیدا نکلی پا دنیا کی پشانده پا دنیا کی نو اللہ پیدا کلی خو اللہ نی پیدا کلی اوز بلا دوی ما نمونا دنیا دا آدم انا گوری سمودی زده علم ترکی پا پا اللہ رب بکا بی سمودو انا ګورې سمودیان ته هغه سمودیان جابو سره چې توګل به کوتې تھی بڑ بڑ چټانو کو توګل به کانی غټ غټه چټان نه بل وادی په وادی قرا کې او پیرون درېمه نمونه ده عذاب انا ګورې پیرون ته دل اوتاد خاوند د لښکرو اوتاد جمع د وتد د وتد د سپایي نه تعبیر کړی په وتد سره لکه په میخ باندې چې دوه لرګي او لږ مضبوط شي نور م نو دارنګه یې په دې فوج سره د ملک مضبوطیا ده الذین دغه کسان تغفیر کړه چې سرکشي کړو په ځمکه کښې د الله کتاب نه اوښتي وم په اکثرو نو زیات کړی په دنیا کښې په سار ده نافرمای د الله له په څه باندې هم نو واړو په دې باندې رب شته سو ته عذاب په یو ځل باندې عذاب سو ته کوړه د عذاب یو شړه کوړه خبر هېڅوک نه وویه ان ربکه له بیرمیر ساد یقین رب ستا خامخا په تاک کې د کتو کې مرتد ویل کېږي په مورچه کې لکه تا ته دشمن په مورچه کې نه اتې تو ته مخامه ته مال ګرفتار به کې یقین رفتا د بیر مرتد خامخا په تاک کې تا ته ګوري تحصیل معنی کې کتون کرے پارچا باندې ښکاری وته فامل انسان هر چې انسان دی دغه منکر انسان اذا مبتلا وکړ چې امتحان کړ په ده باندې په ده باندې رب ده نو په اکرمون عزتمند کېدله څه عهده ول ورکړي اعمال ول ورکړي او نام او خوشحاله کېدله نو وایي دی رب زما اقربي اکرما رب زما عزتمند کماله او په ما لا ډېر لوی عزت ډېر لوی عزت الله راکه یو ځینې تاڼېدار دی بل چوکیدار دی بل کویت کې دی بل زمیندار دی اور لوی احسان رب الله کړی ار شپې به نه پاسي آدار موز به نه کوي بېمانه بې واما ادام تو دا دویم هر هر چې کله امتحان کې په ده باندې نو تنګ کې په ده باندې خوراک رزق ده یا ول نوکری خرابه کی یا ول مال خراب کی یا زمینداری نو وای دے ربی اهانا رب دما ذل کمالا یندا مال او دولت د سبب د عزت او د ذل کردو مطلب چې مالدار دی تدی وای دی به د مالدار ډیر دغه دی وای دا الله عزت من کړی روی روی عزت الله ور ګوري بنا چې به شرابی یا به زناکاری او به مال په کومه طریقه باندې وای نو ډیر الله په احسان کړی فخردار قومی فی دینتی قال لذین روز و حیات دنیا یا لیتا های های یا لیتا لنا مثل موت یا قارون های چیز موت آسی میں های نو قال لذین اوتو لیم ویل اکن سواب اللہ خیرون وکم بغ دا سکو رک شای دا سوائی دا اللہ عجر جا دیر دے لیر اچھت دے تو قرآن تا کم ناسی دو اچھت خلق دے مال دا چا مال تا مگورا اقیدے چا سما دا قرآن نا دا غریب چا دا اقن لیر اچھت دے مال دار نا چا موٹر کی گردی نو دا کسوٹی سے دا عزت دا اللہ بدربار کے مال چالے مار گرد دیر اچھت سڑے رہے دا اللہ والا برخ ورکڑا او چی مال نور کا کار سور نیک سڑے رہے آگا ہی سمدے رہے پاگر دا اللہ رحم نیشتے رحم خود پہ دا غریب بانے چی قرآن تے کنو لے غریبا تو چاہتا ہوں دا پس خیق ورے دیو جی حدیث کر آدھنے بے سلام بھائی لیتا مننا مالا میں تغنا بالقرآن زمان نده به سو به شفارس دکم چې په قران باندې به پروانه شو خلکو مار نه چې اوسو دې پسې د بل موټر ته د بل بنگلې ته د بل اودې ته نو دنه دلا نبی اسلام به شفارس نه کوي نوټ کوي کمال الله چې ور کړی هغه بیا د الله دین ته نه بیا هو ټیک دا هغه ته پسې گا هغه حدیث کرا دي لا حتا الا فی سنتین نشته حسد مگر په دوو سړو سره حسد یعنی پسې دل حسد په معنی غفتی دغه ده دو کسان تک اوپس کی دائی جائز دی یو رجل آتا اللہ مالا یو آنگا سر چا اللہ علا مارو رکھنے فسلتو علا حلقتی پر حق اب یو اللہ توفیق رجل اللہ پر دین لگے اندو تا اوپس کی ٹھیک دا اور بل رجل آتا اللہ حکمہ بل آنگا سر چا اللہ علا قرآن و سنت ورکر ادے لگیا رے خلق دے بیانی یہ خلق پتہ مات اندو تا اوپس کی گا تا چا بنگلو تا دن پس کی گا دقا پس کی دو دو شیان دی نرے بھائی ہو اللہ پھر عزت اللہ ڈی عزت مند کر دے اوزا اللہ ڈی عزت مند کر مال مال رکھا اللہ نا عزت شیا تخم را شو سو کرم کل لان اعداد کار سنگ چستا کر جمال او دولت دی عزت یا زیرت سب دا ندام بل لا تو کرم والی اتیم ورکتا سو عزت مند کے عظیم داد عزت یتیم عزت مند کا لگتا مال عبادتو کا اگلا خیر رسو اللہ بل عزت مند کیا و اللہ تخاظون اللہ تامیز کینا اتا تیزوار نه کوئی پر کول خوراک میز کنم دویم تر کنم غریبانان دی میز کنم پیسی سر ورکوالا جامعی والا واخلا پوری کول پا کیو واخلا پا جیمی کی والا بلسو واخلا غٹی کپڑی والا نو اللہ بلی عزت من کی خانا دعا و اتا کنو تورا سلا اکل لما اخرج دا دمور مال خوراک دیر دیر نو دی تب اسنگ عزت من شی بولی سی دموری مال دی اغا میراث دبل چا تیوڑی وایدا د مړی مال زمنګ لري زمنګ ملګری خدای دې وبخي اجازه د مرغوب نو پلار یې مړ شو میردل خان کاکا خو مالدار خلکو په خوا خو دښمنو کې سم تباه شو جیدان تقریبا ختم شو لږ جیدان نه پاتو د بازار ټول دای د جیدان تقریبا د مرغوب نو پلار چې مړ شو نو چې راغی کلته و میاشتې مبادله کرد او خو تلیفون خو نو کنه خط براته خط بیا صورت کې غریب چې راغی نو بیا چې واپس راغی کویت ته ما ته یې یاره کار شو کرے مات خد رحمان مان لکش تو من سر ورکول نہ بل مرغوز دو مرغوز مر دو بار مرغوز تا دی التا من سر بدا کہ وک اپنا کہ خس اڑے خدا دی بخ نو ما تے چ یار لاڑ منو وی ما خام دا ورٹھ کے چ گوارو تا من پلان کے وسا نو مار راز دا استاد خود نو ما پلان کے وسا نو ما تے ہا مولوی صاحب سنگ رہا وی خان یو خبر دا خان خان کا خان بابا نو خدا پاس کنے او یو گڑای وا ماشاء اللہ یو گورا ما تا اند ملا اگ تا اگ کی دا گڑای رولیکس اصلی رولیکس او په پوند شپته را بکې خو چې خدا پسو لو لا کا بکې ایما سی خا نه یو کنا ایما چې د مور مرسا وی چې بیا را ده ایما وی سل ایما چې دا ما مې دې دوه چې دا تا دا دا مو سکا وی دا سو ها تو چې مور ما نه خدمت راغنه پات شي کنه دا مو دا قرآن شیخ رحمت اللہ علیہ واتو کالو لسو چپلار میں مڑ چپلار میں سادر کوٹے سادر اگر اون چې اسلام پوری والے پنچور والے مشهور دي پنچور سره نو 55 روپے کیږي دا څه پکشته نو دا مشهور نه غوښته کوار صدر ته 35 روپے باندې وکي دا 35 روپے چرته چاته نه چې بچا سو هغه ډیر مخاوري سره او اکثر به خلک دا برستن بیراړې وجرې ځان سره په یو خویا خنا کې هغه ډیر غریبي او خلک زړه زړه خو چرته خو سپلای نه وي کپڑے نہیں ہوئے کپڑے والے واغس بس دو جوڑے بھرے یو کے بارے کار ہو تو کہہ دے ماما یو بے تو انڈا کرے وہ اختار کے بےغس کے وہاں بڑے اختار پورے بےغس ہاتھ لا چل تو یہ سم نو مالدار لگا شان دوں مالدار ہوں نا قزم کہہ کے سکے دل نہ مالدار تھے آ کتڑے چر تو نو کرو نو اگے کرو سو گزارا حال کرو خود تو نو کرا سو تنخواہ نہ پولیس آگے وقت کے ساتھ شد پیندیش روپے تنخواہ دس تو منگی یاد دیدے مکھ کے بس حال ہو نو خیر اگر شیخ رحمت اللہ علیہ کوٹے صادر ما چور و بیبار لاڑ ما نے مولوی سے برن ما صادر و خوب جانے دا فلار دار نے یہ ما تو تر سے جب دان کی خان ہے ما اگر تا جہاں مولان سے ما یار دا غلام نبی خان ہو صادر ہو ہاو کنا وی گور ما تن نے ملا ہو یہ تو یو کو گور کو نہ وی دا زی چولے کنا وی خا وی راغ نے ما تو جی راکا تا دا شیخ وی دو وقت نا کلک کنه ما چندر کوم دا دمار پلار ده ویرسی جرا که دا مولی سیب ده وی ما آره دا دمار پلار ده وی اقی اونو دی پلان ده خورو کم ده وی جرا سرا کن دا پلا گرده ده وقت مضبوط سره و آی سادر جرا کنه وی مولا مولا دا سرا کنه نی ما وی چه خدا دیوی خوب آتا دا وانا ما دا نپرس شده اینا یا سور ظالم بچی دی زما پلار مړ شوی دا زما پلار تا در دی نور خو نه پوهېږم دور پوهېږم زما پلار تا در او ما نه څنګه په اوچه برماشه وه ما چې که زما وس راځه به تاسو برابر کړم شیخ به کله کله وي ویل چې بلې رد کوم نو زه کله کوم چې خدای پاکه نه چې سله راته ملاو نه شدي دغه علي رضی الله عنه یو ځل یو کافر راواچو او تورې پې چاړې پې کول چې نو هغه پې توکان وتکلې هغه ته پاتې وي ولې ای بس اوس خو مخکې ما الله را پاره اوس مونږ ذاتیات شامل شو انا غي مان را نو دا کرن شیخ شیخ وی چې ما وی اوس د ما خزن تر دی د مولان خو ما په مخه غسې دی نو چې دی کې چرته ما هغه د زبه خو نه شامل نه چې اجر مو نه شي نو تا کړو تا اکل لما خو دې تا د مړ ما ډیر ډیر مولای ته مسله کوله خو دې تا ته میراث ډیر خوراک ډیر ډیر تاری بتائی ملائی سے مانا ہو کرنا بھی میرا مڑا دا ویلا نہیں چھے یا ممیا نہیں خوری دمیا دمڑ مال ویا خدا کی حق دکھنا میرا دہتا تو میرا تورا مانا کو تورا دمڑ مال دمڑ مال ہوتا خوری کم چاکدار ہے خود خود خوری خوری لا ادامن دلوں نے دی خود تب پک دکھم دا اگدار ای پنج پیری اوی پمنگ دی قرآن لگو ویتا اخبر دان دا قرآن میں صدا کر دا منگ سے کار دے واتا کلوان تورا ساکلا ما اس کا مولیان کا منگنا خپکی گی نو دان دا قرآن دا مصداق نبار کی کنا من خوشانو نہیں رہ گستے کما ته غوسه کی دا دسه وای نو کما ته غلط خبر ما ته وراشه ما بیو غنو کی ما غلط کړی او کدا شان ته غوسه نو بس زام ران چکو لګو نو خدا اوس ته خپل ګناره موږ چا نوم نه غلو دی چم د شیخ نو مخرو چا سره کارنامې کړی دی او استاد نو مخرو بیا به خپکیږي چې استاد خو کارنامې خو دا دی چې موږ بیان خو نوم نه غلو چا اخره ته د مونږ مال خوراک ډیر ډیر وتا تحبونا امین کوئی تھا مال تھا امینا ڈیرا ڈیرا امی وائی دا مٹھی مارا قربان شاہ دا زندگی میں قربان شاہ مالا دبئی تم ور پر دیا ور ہر دہ تھی او دل تم دان مڑائی مٹھی مارا قربان سے امولا تو ایمان میرا قربان سے ایمان ور کے پیسے گٹ ایمان ور کے نو تب اصل عزت مند سے عزت کرنا ہو کا یتیم عزت مند کا عزت مند سے غریبانہ ڈوڑا اور کا او دا مڑو مال مخرا مولا تھے ان ته عزت مند شي او مینه ډېره مه کوه په دین پیسې مه ګڼه که ته عزت مند نه شو نو ګوره کلا یقینا دا به کړی کله چې ټوټې ټوټې شي ځمکه ټوټې ټوټې کېدل قیامت کې وجا ربکه راشي رب ستا څنګ ته الله شان سر لایقه ده ما یلق بشانی رب شي رب ستا فرښتې ستا په سب باندې وجی ایام دین بجانم رب شي جانم پدا راس کے رات جان سنگ و راسی خیر وہ زندور بتا چی اکڑم بھی گور روان بھائی ایسی کسی بھی پدا کے یا تذکر انسان یاد پک انسان یاد ہی بہ انسان یا پن بخر انسان وہ نہ لو دکھ رہا چرتا بھائی دل پن لگا سل بیا بھائی چھ قرآن ہائے قرآن تھکے نہ تھے بیا بھائی چرتا یا کلو بھائی بھائی یا لیتے نہیں ہائے ہائے کاش قدم تو ہاتھی مکھ ملے گلے نیک مال د پار دے جواند یا پی حیاتی مکھ ملے گلے نیک نیک مال جواند دنیا کے پیا پدار کی لو عذاب سزا بن شور کولے پشاند سزا دالا اس سوکما لو عذاب یا پدار کی سزا برن کرشی لو عذاب مانم کولے شی لفظ مانم وغسر لو عذاب پدار کی سزا برن کرشی پشان د سزا د الله احدن اسوکم یا چالم ولا سکن و تڑل کرشی پشان د تڑد الله اسوکم یا وا او بند تڑل شی پشان تڑد الله اسوکم ای تو نفس مطمئن ای غ نفس کی خوشحال شی په قران و بعد اخر په دنیا خوشحال شی دي او لګیا دی دغه دنا بربکه په پروجا کې بیا شیان ګران شي ولی پیسے گٹھی دی تھا نا گول چیز ظالم اگر انگریزان چیز اگر پدر کشیان اردان کی سب دس فیصد پندرہ بعض ملکوں میں بیس بیس پچاس پچاس فیصد کم کی انگلینڈ امریکہ دا ان کافران تو ہے کھانا لیکن اگر اردان ہی ہے پہ ہندوستان کی بھی اردان چیز کی دس پندرہ فیصد اردان چیز دل تک دو سو تین سو فیصد گرام کی دل تک دو سو تین سو فیصد دل تک شیو پسل شیو پہ پیندو سوے کی وہی روجہ دا دا گٹھ میں آشتا مولان پکی گٹھی پہ دین بانے گا لگے لگیا ختمنا کئی او گٹھی ہے او امیان لگیا بازار کے نا دو نمبر کی گٹھی ادا مسلمانان دی ادا خلا اللہ کتاب دن رہا دی نوے بالے شی بشارت دیا قرآن رہا تھا یہ تو انا تو مطمئن اے آقا نفسا چھ خوشحال شوئے پہ قرآن بانے خرق پہ دنیا خوشحال رہا تھا پہ قرآن یہ جی الہ ربی کے واپس اخبر رب تھا روز دیا تمر دیا خوشحال خوشحال شوئے وط خلی فی بادی دنش ما پو باندی گانو کے جنت او وط خلی جنتی دنش جنت تا نو مقصد دو صورتو ترغیب ورکو اوقات حسنہ کے اعمال حسنہ تا دوائی مخیر خواہی رشد صورت بالا دا امہ کی صورت دے نزولن پیندر درشم دے او پاس صورت قاب نزولن شد اور ترغیبان نوے نمبر دے یو کام دا لس کام سلا سورت فجر پر لگولے شوئے رب دا سورت مخی سا یو دا چه مخی سورت غاپلت دا غاپلینو بیان شا چه غاپلینو اگا بہترین اوقاتو که اگا ازان لڈک نکڑا پایے که ازان لگٹھا ہو نکڑا نو دی سورت کے ترغیب ورکے اصلاح دا معاشرے تا معاشرے سمکا چه غاپلین سمشی مڑا دیو جور پسی رانا مگر سورک غفلت دا غافلینو بیان شنید سورک ترغیب اصلاح دا معاشر سمولتا جو جور پسیر دا اللہ کتاب وارا معاشر سمکا دویم ربط مخزور کی اہانت دنیا بیان سپکوالے نو دلتا کی زجر و آغا چاہتا چی مال بیدا لگئی آیت نورش پگم کی درم ربط مخزور کی احوال دا مجرمان و سابقین دا تبایا بیان شو نو دیو تر احوال دا تبایا دا دی امد دا معانا دیو دا قرآن دا منکرون بیانی دل دیو جور پسیران بلا وجہ یا مخزور کی ترغیب و اعمال تو فوقات حسنہ کے ندیس صورت کے نمبر چار کے چین سان تم گرما مشقت دا پیدا کردہ بتکے جو جور پسیر آنا امتیازات صورت صورت ممتاز ہے پا بیان دا اصول و دا اصلاح دا معاشرے یعنی معاشرہ پسٹی کی گئے قصدور اصول بیانی پر دیکھیں بل زیادہ شانیش دے دویم صورت ممتاز ہے پاید نور چار بانے لقر خلق سے انسان فی قبل بل انتیاز صورت ممتاز پاید نور اٹھ بانے علم نجعل له عینین و لسان و شفتین و لینا و نجدین اٹھ نو دس بل انتیاز صورت ممتاز پاید نور یو لسان بانے فلقت قم اقبا اما ادراک مر اقبا فق رقبا او اتقام فی یوم من زیرنا صحبا مقصد صورت هم تذیر من دنیا و ترغیب آخر کم چشپاگ و صورتون مشترکہ مقصد دے او اصلا دری اصول بیانی دے اصلاح دا معاشرے دا پارا کہ اصلا غاڑی چر دی خپل علاقہ خپل کرے دا غی اصلاحو کما دا قیدی او دا عمل وی دری اصول بان بکار کئی یو دا کتا قرآن بیانی چا خلق گری ٹیک شکانا ناغی دا پارا ما تبا دبلنا دا تحریب تا منا کچی مال بخلق عزت بل خلق ور پر گٹھو باندی و تبا بیام دا خلق اصلاح کئی تبا دانو اچ خدا دی رکی زنکم دا خبران پل کار بکی نا تبا عزت من کی گم دی سرا تبا تم انا کدا بلن تاری خلق بلان تان کئی و پر گٹھو باندی و سر سبا کئی لیکن تبا انتا حلم بیر دی کیو تا اشار انتا حلم بیر در بلن ستاوینا بیولا روان گرد کئی پر بلد کئی یعنی پر دی بلد کئی سوک ما میگیم نمرای یو دو دری شیان چا مرولی شی باقی سمنو شی لیکن پیغمبرا ستاوینا دی کلی که حلالا گرنے لکی دی داران تم چکم دا که پخپل کلی که قرآن بیانے نو تا بستا مرگ و خلق روا گرنے سو تا با دی نجد ندا که جدا خلق ما مرای نو مردی که خیر دکان سب دی خوی نیشتا دویم ذکر کئی دویم اصلا دا کلی که مشرط که نو مال با بیدان لگی دا نرکا چلی دی معنی دا غد دا منبر جوړ شو بس اسی کوسو کې غره نالای جوړ او کړه دغه زړی ټیک وکړ غره خپل نو پیولې مخه بل چالي کړه غره خپل نو لا غره دی هغه خخت ولټره ولټه کې هغه به خپل نو لیکي دا وای مالوي کار وکم دغه نه ده آیا بی ځای پیسې لګې دغه نه ده خانه دعا بی ځای په مال نه لګې د کلی بیا درې مته ذکر کوي چې خپل ملګری پدې کې تنګی را دي کنه چې اوسړې ته به د خیر کار کې بل بل بدنامې لګې نړۍ تنګیږي نو دې کې ادم رول سم کې ذکر کوي چې خپل خپل هم کلا کې خپل مرګ هم کلا کې او ته به وایې چې خیر صبر کوي او خیر د ادم رشتہ دار دي د رسول رحمت الله صلی الله علیه دا لا خام نو مقصد د صورت بیان شته نه لا نه دا ذکر سن چې دی خیال دی اقسمو شاید کوم دا کله د عزت دا کله د امن والا مکه کې امن و وانت خل او ست روا ګڼه کې ستا وینه ټول روا ګڼه کې په دې کلي کې ځکه ته د خلکو اصلاح کې کنه نبی اسلام ته وایي نه تم چې د خپل کلي علاقې اصلاح کې نو خلق بتا وجستا دل بھائی ثواب گنی اوالن اشاید شاید حالت د پلار او د اغه چې پیدا کړی پلار نو ادم بابا ګورم چې ادم بابا د کین الکا ادم بابا د روانه دنیا نه پکې کورو نه پکې سو لیکن ادم بابا په دې کلی کې کار کړی په دې ملک کې په دې ملک آباد کړی ادم بابا ته دغه بچی نه اما والا نمبر بچی دا که بچو ته وګوره نو ابراهیم علیه السلام ته وګوره هغه څنګه کار کړی دی خلکو اور ته غردوله دی د کلي نه شړل شوی دی د مرګ بندوبست شوی دی که هغه د کلی اسلام نه فریخې بیا دا هغه اولاد وګور موسی علی السلام ته وګور سور تقریبا د خپل ملک د اصلاح لپاره عیسی علی السلام ته وګور چې د مرګ بندوبست شوی دی بیا نبی اسلام ته وګور چې هغه د خلکو اصلاح کول سور تقریبونه و لوټه کولو کنځلو وینا وه په دې زمانه کې وګوره نور خو زمونږ نه شي یاد خو د شهید قرآن خو زمونږ یاد دی که نه چې هغه باندې کفر په توی لګېدلی دی بچي یو لمړوله یو زوی یې لوله دغه هم ورکړل زهر هم ورکړل شوي دي او څو ځله پرې حملې شوي دي نو مطلب ته به د دې پروانه زما خلک وژني زه نه وایم شهید قرآن چې راته د مکې نه مولانا سیندي ورته وایي چې مه دا پښتانه ډېر خراب خلک مړ به دي کړي ګوره مولانا دغه شاید شهید وژلی دی او دارنګه د هغه نه مخکې د هغې وجلو بایدي انصاري رحمت الله هغه قرآن بیان کړو د وی ده قرآن بیان هغه ته زما پښتانه ګوره ښه خلک هم دی ګوره ډېر کمکل دي او مړ به دي کړي او زما ګوره بایدي انصاري وجلی دی پلانکې وجلی دی لیکن هغه هغې تندې کتلې راغلی د خپل کلي اصلاح شروع کړی په ولټه کوله کندل ده خو حساب نشته نو ته به ما د خپل کلي اصلاح به کوې نو چې ته د پیسو لپاره کې ظالمه ملا ته ته به څه ته خدای خو ملو پیسو دوی کوې ته به ځان قربانې پیسې به خپل لګې ووالدي ووالد شاید دی حالت د پلار د آدم بابا او دا هغه چې پیدا کړي وو بچي یا شاید دی حالت د والد ابراهیم اسلام او دا ابراهیم اسلام اولاده ته مو تکلیف تېری که نه دا ټول په دې شاعري لکه د خلک انسان افیقه بعد هغه موږ پیدا کړی انسان په مشاکت کې کبد په دې بدن کې یو عضوه ده چې ټولو کې کمزور عضوه ده اندام دی په خېټه کې دنده ده چې هغې ته ویل کېږي جیګر دا غوښه نه ده دا وینه د جام شي بس یو نرۍ غونې پرده ته تاو ده که یو غزغې ورته ولګي نو هغه خرابېږي خو کار دې ټولو کې زیات دی هر یو عضوه چې یو کار کوي سترګې یو کار کوي لیدل خوله دوه کار کوي یو خوراک یو د خوراک او د خبرو غوږونه یو کار کوي اورېدل اورېدل خپې یو کار کوي تلل لاسونه یو کار کوي نیول لیکن دا کبد چې کوم دی جیګر چې ورته تاسو وایې په انګلیش کې تاسو وایې لیور د لیور ډېر کارونه دي د دې یو کار دا دی دا کړی دی ښه چې شیشه ته وخوري که نه نو چې کولمو ته یو دغه شی چې وخوري یو یو هضم چې ده په خولې کې ملاو شي هغه اوبه راځي چې ترم کې یو هضم دی یو هضم د مرۍ کې بیا نور تر اوبه یغې هغې کې نو درېیم هضم چې کوم دی په معده کې ورته ملاو شي دغه ځای کې دی نه بیا داسې لیتر غونې جوړ شي جوس غونې کې نو هغه جوس کې دا هر څه به ګن به لا هم وي او هغه جوس نو بیا دغه ځای کې دی سیستم جوړ کړی دی د جګر دې ته نه غوښتل چې او برا وبا راخي اګن بلا کته لاړ شي کولمو ته هغه په بوزله کې امتیاز کوي چې کولمو ته دا چې جګر ته لاړ شي دا جوس نو الله بیا دا نه جره خړې دي د جګر نو دې هغه ګرم کی چې ګرم کی نو دې سلور شیان جوړې دي دا په خېټه کې دان نه یو ته جوړیږي وینا نو هغه لاړ شي رړه دغه ستوځه بیا ټول بدن کې ډېر خورې یو ته جوړی کچه وینه چا ته بلغم دا بلغم ګور کچه وینه ده بلغم دې کړل کمال دی تړې نه صافه زخمی شه کنه او وینه دا بلغم دا پورن دا وینه کیږي بیا دوی بلغم ټول به ختمو دا ستاسو بدن لپاره یو دا یو دا لکه هغه واره نه پر غرونو باندې چې ضرورت یې بیا لګ لګ وی کیږي دا شاند دې دا بلغم چې دا بیا دې دا کچه وینه نو دا بیا وینه کیږي یو ته نه بلغم جوړ شي هغه بیا د پړپوس دغه علاقو کې پروت دی او درېیم ته جوړ شي چې کوم شی وسوځي نو هغه د ویښ کې کښېني هغې ته وایي سودا نو هغه ستا د ګس طرف ته یو ژبه غونه دومره توره غونه کوي هغې ته لاړ شي دغه د هډوکو دپاره کار کوي هډوکو لکه طاقت ورکوي او یو د سفرا چې کله دا جوش وي که نه په دې باندې کوم زګ راشي بره سفرا هغه لاړ شي تورې ته دا تریخي ته هغه هم کمال کوي هغه هم دغه له د جګر د پاسه پروت دی نو چې کوم خښې د معدې نه وځي هغه خو کلکې نو دی چې یو ساعت کوي نو هغې عظم کړي بعد خلک جګر وایي سره په کار وایي باسه جګر چې دی وباسه ځان دې غرق کړه بیا به بعض شیان به بیا ازمېږي نه ګورې نو خیر خبره په دې باندې کوله چې چې دې د کبیر ذکر راغ کبیر خبر خبر کبیر یو شری چې انسان ته په مخلوقات کې ټول کمزور دی اسونه تان مضبوط دي خرتان مضبوط دي پتہ کړ کې او خان خنور مضبوط دي اتیان دي سس ته کمزور هو تا ډیر کاږي خو سره ځان لفي خوراک غټی کړ نور څه نشته اوستا کار ته خوراک بم غټي د خلکو اسلام هم کې منډي تړي به اوستا کار ډیر دی کمزور دی ځکه وي لکر خلق د انسان فی کا باد پدغه شیخ رحمت الله علیه یو ځل یو چالو شو په مدرسې راوته نو څه کسان یو له پنجابیانو پښتانو وای چې پینټونه مینټونه چولو نه یې دې ویلي ما ته چې مولای ما چا یې فاتحه دردی ما چا وی هوا وی ما چې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ټول مې وته وی ان یې بل وته وی چې مولا په اردو کې وایي په اردو په مولا ته به فاتحه زده کړی دا ډوډۍ به خوري ما غږونه کړه وی ما ته ملګری وې چې سوای نه ما اکدم ما غږ نه کوم ته خیر وی ما دې تاسو څنګه راغلی وی ما دې مونږ ویلی جیټ والا یو ان ما وته د کلی اصلاح کوی وی وی ما دې د کلی اصلاح د قران ته درګو کې د انګریزان په درګه وی قران خو د کلی اصلاح نه ما ولې وویل قران نیمګړ کتاب ده سو قران کې کومه اصلاح د پوره صورت په راغله سورت ماته دا مې وایې پوره صورت ده وې دا سوره خو ما چې به مې کلونم لګې دې شي دا یو څه چې قران ورته هر تر به وګدول شي ا چې نور دې اثر خو ده خو ما چې به کلونم لګې په میاش کې ویل کېږي په ورځ کې ویل شي کې په ګنټه کې ماته یې تر موږ ډېر ورځې شي او ګنټه کې راته وایې یې ګپ راغو ګون ګڼه چې ما ته شروع کړه اصول کنه ورګه جی ورګه لکه څه بیا جی شوم ویل څه ورګه کاغذ کتابونه راوستو کاپیان وې دا مونږ لیکو وی چې ما وی غولی کله ما څنګه خو ډیر خپل او بیا تاسو ګوري د تریاس دور په نت کېشته آی کې واره بیا هغه چې په طریقه مون صرف نقل کوه چې هغه خو له شونه دا کدا هغه ته قربانا لري زو چې سړي قربانا لري ډیر اندر هغه په خلی کې اثر لري انو وی لیکه نه ما ته دا ته په دې کلی کې څه کوي دا په جوړ وره وړو کې ونه کله اوس خو خلوی دی غټه آبادی په غریبانو خلو ټول دومره کوي ټول دا شاندار چارتا ټول غریبانو مال مال دوله مکه وی خو مال نه خونو کنه دا ما دو نو نه نو کرای به بس پولیس کې نو کرای نو سپای ما ایز به برتی کو نور خو چا د تعلیم نو چا کې چې تانه دار یې جبل تو برتی انجینیر یا بل ډاکټر برتی شه نه مال دې دل ته تار خو په چرته بولې نو یو ټای کې په غار ځار تا وین شي خو ما ته دا کار دی چې ما دا قران د کړ خپل کلی د اصلاح لپاره د په دې کلی کې پیدا یم نو دې لپاره ما پیدا کړی وی ما زو ته چې ښه وی موږ دا خبرې کولې وی دې کې ولک راغی وته جی پلار مې چې ډوډۍ تیار را انو د بابو صاحب دی رام ډېر ښه خلک پنځ پیر نه هات ښه خلک دی روډ په غاړه باندې د غره بنګري منګري ډېر ښه خلک دی وی دوی وته چې موږ خوځو په دا مولا صاحب کبیا وی هغه وی چې کده راغی نو ما پلار په ټوپونه خوشاله وو ګډ به شي خوشاله ډېر کله چې کړ ډوډۍ خوري هغه وی چې موږ ځونه کده نه دي وی خیر ما ته غلو کې جی ته راشه به ما ته او دیم راته چې موږ سره ما ته ګور راته کار وکه ما مو بده بیا به خپای ګورم ما خبره ده شانتي وی خیر ما ته نه دی ویدو سره لاړم وی چې لاړو وی ډوره تیار په مې دونی خو دولار ډوره ما ان دې چې وراله پی یې په لړونه راته پولار شروع شو وی دا کې نه ته کوړتای کنه ما ته ته نو خو ما چې نه وی ولی ما ګلاده خره ما کنه نو ما د غوې جوړیږي قران وای وای کړه کما ته کل انعام هدای و خوراکه د غوایانو په شان دی وی با سړی درل نو په پلیټو ډک دی خوره خوره دی شي اې زنا نه اې دې بابو سه برای شي خوره کنه وی دې ما ته وګوره اې ما دې مولا سي څه چل کړې اې ما هیڅ په نه کړې مې څه چل خو دې کړې سړی پلیټو ډک دی خوره دی شي اې ما چی څه نه ای نسخ ما وی د کار به مصیب کنه ما ته زره زما زما مخدی خړې نشي او دم نخرمه انا د دې بم خړای شي استان مې مادي ای ویرالم دا دا صورت ویلو وانا لا نه د اذکر لکه څنګه دې خیال چې مو قران ته نه کینو هغه غوا خیر خیر کار کوم ای چر نو ختمو شاید کومه دا ذکر دې امانه او ته حلال کرن یې ستاینه ټول حلال کرن شي په دې کلی دا من کې اول ان شاید دې حالت د پلار دې اندازم بابا یا د ابراهیم اسلام و ما ور شاید دې حالت هغه چې پیدا کړی بیا بچو دغه بچو مې ډیر کارونه کړی سخت سخت ډیر کړی په څه شاید دې چې لکر خلق انسان چې پیدا کړی مونږ انسان پی کابت په مشقت کې د دې کار ډیر دې بدن کمزور نه په د نور حیوانات په مقابله کې اغه سبو اګومان کوي دا انسان الګداله اخد چې قدرت قادر باندې شپه د باندې څوک د څرګې نه د چا په قبضه کې نه ما یقول وای د اهلکتم مال له بادا هلاک مې کوم مل اګومال ډیر ډیر مال دان علی مې جوړ کړ او لارې مې جوړ کړ دا مې وکړ خیرات مې وکړ او پینځه مې خو لا لکړی او دور په ګډان دور په چرګان او پلان خې خان نو پلان کې نو و دا نو اختبا اگمان که دا با ایمانا چه دا نوینده رسو گوه دا گوره نشده ما دا خیراتو دا خیراتو تا دید خیراتو هم پکه ایک دنگ روچی ویدی یو خارام اولا لینی که تیره سی بکره دا خیراتو دا تاوینم هم الان نگالو اینن امان نگر دول دا دوسترگی پستر گو گوره قرآن که کن چه دا خیرات دیدو دا تا چه که غریب دیتی شرلی پا مالدار خوره ولیستانا نا دا کستر گی نیشته نو جبا ورشده کن چان تا پوزه چه خیرات سه طریقه دا طریقه دا ولی خیرات پاتین دو شونده نو جبا ده کار نگه پا شونده بانه خو دا اصلا شونده او خدو چه آتا کن کن بختا و ها دین آن دنج دین او بیان میکرده تا دو لار یو لار دا حق یو لار دا باطل پا قرآن که نو فلقتا همال عقبه نو دن ننشده پا مشکلاتو که دین پا مشکلاتا پا دین که په دین کې مشکلات څه دي چې حق بیانو کې او رد منکرو کې دې ښه په آرام ناست دی مثلا نه کوي ډوډۍ خوري ښه اسوټه کوي دا دا د پیغمبر وارث دی اقتحام د نه کېده عقبه عقب ویله کېږي دې پوندو ته په غر کې چې کومه لارې هغې ته هغې ته عقبه وایي نو دې ته عقبه یې ولې وي لار د غر ته سړی چې خېږي نو په دې پوندو ډېر زور په شا را غورځي ارې به بره زور کوي نو ته به مولوي صاحب په خلک باندې په شا کوي اته به مخکې زور کوي عقبه ورته یعنې دین کې مشکلات دا دي چې حق مسله بیان کړي نو خلک به دې وایي تا به رستو کوي تا به مخکې زور کوي وما درک مار عقبه څه شي په کتار چې څه ده مشکل څه دي مشکلات په مشکلاتو دا نه کېده په دین کې نو فقو رقبه دا ده نو دا دلې د څټونو د خلکو زړونه په جهالت کې پراته دي پس د الله کتاب ته بیان کا پس د الله کتاب بیان کړه خلکو زړونه وزي د جهالت نه د جهالت د وجه قدیم غلطی دي عمل هم غلط دی حیا هم ختمه شوې ده پیران کور ته بیایي مولیان کور ته بیایي پاته کنه او اطعامونه یا خوراکور کولی په هغه ورځ د لوږه کې چاله به ورکړې یتیمن یتیم را دا مکړه خپل په انسانیت کې به خپل انسان خدای کنه ځي مزغبه پلار مړ شوی دی هغه باندې لوګه ده څوک تپوس نه کوي د هغه چا یاد دی ماشومه نو ته وګوره چرته او رایه وړه ډوډۍ پخوره او مسکین یا مسکین لر دا مطلب چې خارو کې پروت دی غورځېدل لري حالات خراب شي دي کاروبار خراب دی او مسکین باندې ډوډۍ وخورو کنه کمبخته ثم کانا بیا ویده دا کسان امنو چې ایمان راوي تواصو بصبر ایمان راوي یعنی د تنظیم ایمان والو سره به ځان له به تنظیم جوړ کړي ځکه یو څو مکان بیا ویده دا کسان چې ایمان والو دي یعنې د ایمان والو تنظیم کې به مه به تنظیم جوان خزوک تیرې خره یو سره به تنظیم جوان تیرې وایي د تنظیم نه منو خو د خر نه لاندې بیا کنه خر به تنظیم لري او د مچو تنظیم دی د میګو تنظیم دی زاس مره خو اودری د غدا کې کوم ځای مچاو پاري بیا د ډینګ یو تا او په کومه سوره کې میګي اګه د مره اودری چې بیا پته وته د ځان لګي او اړول میګي او تنظیم کې نو الله رسول پوره پوره سورتونه په تنظیم نازل شوې دي سورته نمل او سورته نحل نحل مچاتو د شاتو پوره ولی هغه په جون په تر په دغه په تنظیمي شکل کې نو الله دور پسند شي چې بره صورت پر اولې سورہ نحل ادارنګ می ګیما می ګیانما ایا دې دې چې تنظیم نشته دې ځان لري په کور کې به په کور به ټول مشران دي یو پښتانه ول ته باندې پښتانه په ضرور خلک نهایت و دې تنظیم نشته دې پلار نه مني بیا دا مشر کشر په ګیم ډیر کم خلک چې مشر خبره مني بي بي د مشورې نه کار کوي و امر شورا به نه د مومنانو کار و شو مشورې ته دې مشر مني نه نو هر څه په خپل لګه لګي په خپل سمي دې ذل الله خو سره طاقت نه سره درد نه په سوره پټای دی پکې سوره پټای دی پکې دا پکې نېشنل دی ادا پکې پیپل دی ادا ګور دی نېشنل سکړی ته الله پیپل ته سکړی دی او مسلمین در سکړی بس ځان در باندې خکړ دی اوټو نه غزي او ځان ځان ذات رسول او پیسې نو سوري د ملک دا ستا پټای دی دې ځان نه پیجن نو پښتون زکه هلنګ تکړه خلک په دنیا کې خه خلک هم دی اخلاقی هم دی او حیانا کوم ډیر ډیر زیاته او سخیان هم دی بہادر هم دی خو سره د ذل ول دی بی تنظیمه دی نسو مکان بیا وی دا کتان امن چی مار د ایمان والو بزاله تنظیمه د قران والو په کار تنظیم کې په کلی کې پینځه کسان نه دوه کسان یو دی امیر کې بل مامور شي پینځه کسان د دی ګوره د تنظیم ډیر برکات دی هر لقمان خپل زامن ته دغه نه زامنو ایته ورشي یو لخت را چوکا مې چراله چوکې درې را دي سر کې وتره په ولاندې ریمانس کې او دې ته ودا ما تک ها اول یو یو لخت راځي دا ټک ټک ټک ټول ما تک لخت بیا یې نور را چراله نو غې دات ګډې کو وې تر درې را منس کې یو دې سر ته سر ته یو له ورګه دا مات کا غې کله ما تور چې بل ټول نه لخت وي او ځای نو بیا ټول ته داسو کې دا نیم دی پر نیم دا مات کوي ودا نه ماتی وی دی که څه پوه شو وی نه ودا کچر یو یو تنظیم نه د چل بسر شي یو یو بخره مات کی اگر تنظیم کې بیا می څوک راټول نه کجې مش نقصان نشي راټولې نو بیا نو دا مطلب دی په تنظیم کې وی او وینا به که یو بسو په کله کې دوه باندې مشکلات کې خیر د تکلیف راغله کله چې مړه ایتوم نشي دا په پیغمبران راغله په اولیو راغله وتواصل بالمرحمه او بیان به یو بل ته د سې رحمه چې ګوره دا موږ کارانګې دي کوم څه نقصان راځي خو زموږ خپل دي د کلي مو دي نو خیر موږ والا خیر لټوو موږ ته قرآن بیانوي خیر کنځل دي کې وال دي هیڅ خبره نه نو اولئک داخل اصحاب المیمنه دا ښي طرف والا دي دا به جنتیانی هغه کسان تش په مدون نه کېږي مولوي صاحب د خلکو خیر به لټوي معاشره به ټیکې په قرآن به ټیکې نو بیا به انشاءالله ښي لاس ملنامه ته ملاو شي په خلاص کې ولدی کبره کسان چې انکار وکړه د اصلاح د معاشرې نه تنظیمې جوړ نه کړه انکار وکړه په تونه باندې دی دی ګس طرف والا یا دی دی بد نصیبه خلک شوم نه دی دا دی بد نصیبه خلک په دی باندې اور به جوښ شوی نو مقصد د صورتو تذیر من دنیا او دی په زمن کې او تریو اخرا په دی په زمن کې د ملک د کل د اصلاح درې قانون درې اصول بیانول یو دا چې د کلی مشر به تک دغه د بل نه تعریف ته منه کې د بول ټکور خوري او د خلکو له بخیر دی او دویم د کلی مشر به په دا پیسې لګی دا چې بيدا باندې روډونه به جوړوي او بخیر پیسې به خرابوي او دریم دا چې بل ته په تکلیفونو کې بل ته تسلي ورکوي چې خیر دی وتواصل بصبر وتواصل مرحبا مرحبا مرحبا